Gips. Goedemiddag, hoe staat het ervoor met de pogingen om na de provinciale verkiezingen van maart nu provinciale coalities te smeden? Kortom, lukt het een beetje met het formeren in de provincie? Dat hoor je zo meteen uiteraard hier in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, groen licht voor de stikstofplannen van het kabinet. Daarover meer in het NOS-journaal met Michel Koen. Ja, want de Europese Commissie heeft de plannen van het kabinet goedgekeurd om de grote uitstoters van stikstof in de veehouderij aan te pakken, melden bronnen aan Nieuwsuur en de NOS. En daardoor wordt het mogelijk om snel de zogeheten piekbelasters uit te kopen, zodat de uitstoot op korte termijn omlaag kan. En daardoor kunnen bouwprojecten weer doorgaan, zoals nieuwbouw en wegenbouw. Ja, de piekbelasters, vooral melkveebedrijven, varkenshouderijen en pluimveebedrijven, zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de neerslag van stikstof in beschermde natuurgebieden. En als ze worden uitgekocht door het kabinet, dan kan de natuur zich herstellen en komt het halen van de stikstofdoelen van het kabinet dus een stuk dichterbij. Snel naar Den Haag, daar zit politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel, dit is natuurlijk welkom nieuws voor het kabinet daar. Jazeker, er is nu een belangrijke hobbel genomen. De afgelopen tijd ging de politieke discussie vaak over jaartallen of de stikstofdoelstellingen in 2030 of 2035 gehaald moeten worden. Maar ondertussen lagen er nog geen regelingen om tot die doelen überhaupt te komen. Hoe ga je inderdaad die stikstof reduceren? Het kabinet had een vrijwillige uitkoopregeling voorgesteld, maar dan gaat er geld naar bedrijven en dat kan als staatssteun gezien worden. Dus er moest goedkeuring komen van de Europese Commissie dat dit geen illegale staatssteun zou zijn. En die goedkeuring, melden bronnen ons, is er dus gekomen. Ja, misschien vandaag dus al. Wat was al bekend over die regelingen die het kabinet wil treffen? Mogelijk gaan we vanmiddag nog meer details over die regelingen komen, want dan maakt de Europese Commissie officieel het besluit naar buiten brengen. Maar er liggen twee regelingen. Er is er één voor piekbelasters. Dat zijn bedrijven die dicht bij natuurgebieden zitten, bij de Natura 2000-gebieden. Als die stoppen, dan heeft dat direct effect op die natuur. Die bedrijven kunnen 120% van de waarde van hun bedrijf krijgen als ze gaan stoppen. En er komt een soortgelijke regeling voor andere bedrijven. Bedrijven die ook stikstof uitstoten, maar niet zo dicht bij een natuurgebied liggen. Ja, als die ermee stoppen, dan kunnen ze 100% van de waarde van hun bedrijf krijgen. Ja, het is allemaal bedoeld om die veestapel kleiner te krijgen, hè? Want die dieren die stoten die stikstof vooral uit. Wanneer gaan al die regelingen van start, is de bedoeling? Van de zomer wil het kabinet dat bedrijven zich erop in kunnen schrijven. Eind van deze maand, dus eind mei, moet op een website duidelijk worden wat precies de regeling gaat zijn en of een bedrijf ervoor in aanmerking komt. Dan kunnen bedrijven zelf gaan kijken, oké, mag ik er gebruik van maken? Hoeveel krijg ik er dan voor terug? En ja, wil ik daar vrijwillig mee akkoord gaan? En dan in de zomer kunnen bedrijven zich dan intekenen. Ja, is de vraag nog hoeveel er natuurlijk gaan reageren. Er is een hoop gepraat over die stikstof. Nu lijkt het wat concreter te worden. In hoeverre is dan het stikstofprobleem ook opgelost? Nou, er is in ieder geval een belangrijke hobbel genomen. Maar wat je ook al zegt net, bedrijven moeten zich er vrijwillig voor aanmelden. Dus hoeveel bedrijven gaan zich ervoor aanmelden? Bovendien, de provincies die moeten dit beleid grotendeels gaan uitvoeren. Hebben die nu genoeg in handen om dit voor elkaar te krijgen? Of zien die toch nog moeilijkheden? En bovendien, de regelingen die net genoemd zijn, die gaan specifiek over agrarische bedrijven. Maar industrie en verkeer stoten ook stikstof uit. En die moeten ook hun bijdrage leveren. En die regelingen moeten dus nog komen. Dus ja, er is een belangrijke hobbel genomen. Als die niet genomen zou zijn, dan zou het probleem nog groter zijn. Maar we zijn er nog niet als land. Het begin is er in ieder geval. Vanmiddag horen we dus waarschijnlijk meer over die specifieke plannen. Roel Bolsjes vanuit Den Haag, dank je wel. De vakbonden hebben een nieuw loonbod van supermarktketen Albert Heijn afgewezen. Dat betekent dat de stakingen, die nu al 9 dagen duren, voorlopig niet stoppen. Albert Heijn heeft 10% meer loon geboden, maar de vakbonden FNV en CNV vinden dat onvoldoende. Door de aanhoudende staking raken bij steeds meer filialen van de Albert Heijn de schappen langzaam leeg. Ook bij vakbond FNV zelf wordt er gestaakt. De werknemers van de bond die nemen geen genoegen met het loonbod en willen hun eis met een staking nu kracht bijzetten. En zover de organisatoren van de staking weten, is het niet eerder voorgekomen dat medewerkers van de vakbond zo ver zijn gegaan. En de inflatie in Nederland was in april 5,2%, meldt het CBS in een voorlopige raming. Dat betekent dat de prijzen van bijvoorbeeld boodschappen en energie gemiddeld 5,2% hoger waren dan in april vorig jaar. Na de invasie van Rusland in Oekraïne liep de inflatie scherp op. De laatste maanden is er weer een daling te zien. Het NOS-journaal. Op 4 mei zou er naast de Tweede Wereldoorlog ook meer aandacht besteed moeten worden aan andere oorlogen. Dat vindt bijna 60% van de ondervraagden van het jaarlijks Nationaal Vrijheidsonderzoek. Contact nu met Wim van der Donk, de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Goedemiddag, meneer van der Donk. Goedemiddag. Dat aantal, is dat gestegen? Dat dus vindt dat we ook aan andere oorlogen aandacht moeten besteden? Ja, dat is wat gestegen. En de Oekraïne is natuurlijk een van de meest voor de hand liggende verklaringen. Het is ook niet zo vreemd als we allemaal stil zijn 4 mei om 8 uur, 2 minuten lang. Dan is die Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers, de Holocaust, de Joodse gemeenschap, de Roma-Sinti-gemeenschap, die weggevoerd en vermoord werden omwille wie ze waren, dat blijft in de kern voor de meeste mensen waarom we 4, 5 mei zo belangrijk samen vinden en echt samen stil zijn. Maar je kunt je natuurlijk niet aan de indruk onttrekken dat nu het thema jaar ook leven met oorlog is. Dat wie had kunnen zeggen en wie had kunnen bedenken dat we dat doen in een tijd waar er weer een oorlog op ons continent is. Dus dat mensen in die 2 minuten ook met hun gedachten verwijlen bij de slachtoffers die daar vallen, dat is op zichzelf natuurlijk niet zo vreemd. Ja, natuurlijk. En Oekraïne, in de Oost-Oekraïne is natuurlijk ook de MH17 uit de lucht geschoten. Toen ook al oorlog daar. Dus daar is Nederland natuurlijk ook bij betrokken. Ja. Hoeveel mensen gaan er donderdagavond herdenken? Heeft u dat ook gevraagd? Well, dat zijn er miljoenen. Want het is lokaal natuurlijk. Er zijn heel veel lokale comité's die op hun eigen manier in de gemeente, in de buurtschappen, de 4 mei die 2 minuten stilte vieren in de ceremonie. En de Dam is natuurlijk ons nationale monument, ons nationale moment ook. Die 2 momenten van stilte waar iedereen bij is en dan stil zal zijn. Ja, en dan hebben we. We zijn blij dat het weer kan, hè? Ja, zich, ja, inderdaad, de lege Dam. Dat de koning er alleen stond met een indrukwekkende toespraak. Dat was indrukwekkend, maar het feit dat er zoveel mensen aan de Dam, dat ze echt tienduizenden meedoen, deelnemen aan die herdenking, dat blijft ook enorm belangrijk. Ja, 4 mei staan we er stil en herdenken we. 5 mei, bevrijdingsdag. Wat blijkt daaruit? Zijn de mensen daar ook blij mee? Ja, er is grote steun, enorm grote steun voor de herdenking. En de viering van de vrijheid op 5 mei. Want het is echt, ja, de aantallen zijn ver boven de 80-90% al jaren. Ja, en dat blijft ook vrij stabiel, toch? Elk jaar is dat wel ongeveer dat hoge percentage. Ja, dat percentage blijft onverminderd hoog. Ja. En daar zijn we heel blij mee. Zoals ook met de steun die er is om die 5 mei echt een vrije dag te maken voor ons allemaal. Zodat we allemaal, wie dan ook, mee kan doen in de activiteiten die dag worden georganiseerd. Ja, want formeel is dat volgens mij 1 keer in de 5 jaar of zo dat je recht hebt op een vrije dag. En dat zou echt elk jaar gewoon een vrije dag moeten zijn. In verschillende CAO's zijn er verschillende afspraken. En ja, we zijn ook blij dat de SER-voorzitter Kim Putters, ook lid van ons comité overigens, met de werkgevers en de werknemers dat debat opnieuw aan de orde heeft gesteld. Omdat het echt belangrijk is, misschien wel belangrijker dan ooit, om te beseffen dat vrijheid, democratie, rechtsstaat niet zo vanzelfsprekend zijn. Dat dat onderhoud vraagt en bewustzijn. Het is goed om die vrijheid te vieren. Maar het is ook goed om na te denken wat er voor nodig is, omdat dat we die houden. Dat we de democratie en de rechtsstaat niet vanzelfsprekend als vanzelfsprekend aanvaren, maar dat we daar allemaal een taak en een opdracht hebben, alle burgers van dit land. Ja, en dat bleek dus ook weer uit het Nationale Vrijheidsonderzoek, dat die Russische invasie in Oekraïne dus inderdaad meespeelt. Donderdag dus, dodenherdenking, vrijdag 5 mei, bevrijdingsdag. Wim van der Donk, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dank voor uw toelichting. In Jeruzalem is een Palestijn overleden na 87 dagen hongerstaking. Kader Adnan was een prominent lid van islamitische jihad. Hij ging in hongerstaking omdat hij vaak werd opgepakt en zonder aanklacht vastgehouden. En volgens zijn advocaat deed Israël niets met waarschuwingen dat het slecht ging met de 45-jarige Adnan. En een groot deel van de Amerikaanse scriptschrijvers staakt. De onderhandelingen tussen de vakbonden en de studio's en streamingsdiensten over een hoger salaris en beter pensioen zijn helemaal vastgelopen. Waarschijnlijk zijn de gevolgen vanavond al op de Amerikaanse tv te merken, want de late-night shows zitten nu zonder schrijvers. De kans is groot dat de shows niet doorgaan of dat er een herhaling wordt uitgezonden. Ook veel presentatoren hebben gezegd dat ze zich solidair hebben verklaard aan die scriptwriters. Nou, als de staking nog even doorgaat, dan zullen ook series de gevolgen merken. 15 jaar geleden staakten de scriptschrijvers ruim 3 maanden en kwam de productie van populaire series als CSI en The Big Bang Theory stil te liggen. Het is bijna 12:10. Krijgt u nog het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon af en toe door, vooral in het zuidoosten. Bij matige noordenwind voelt het fris aan. 10 graden in het noorden tot lokaal 15 graden in het zuiden. Morgen droog, geregeld zon en dan weer iets warmer, 12 tot 16 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart. Goedemiddag, Erwin. Goedemiddag. Er staan een paar files op de A6. Emmeloord richting Lelystad tussen afrit Zwifterband en Lelystad Noord. 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. Hetzelfde geldt voor de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 3 kilometer. Op de N9 Alkmaar richting Den Helder. 10 minuten vertraging tussen Bergen en Schorrel in 3 kilometer file. En door werkzaamheden op de N280 Weert-Roermond bij Baaksum. 10 minuten vertraging. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianefonds. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us. IT Consultants. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Wist je dat 1 op de 10.000 inwoners van het eiland Curaçao professioneel honkbalspeler wordt? Het eiland is daarmee hofleverancier van de grootste honkbaltalenten ter wereld. Ja, wat is toch hun geheim? Omroep Zwart dook in dit succes en zendt daar vanaf morgenavond een documentaire serie over uit, genaamd Home Run Curaçao. En ik praat na 12:30 met 2 van de hoofdrolspelers. En vaste huurrechten, ja, dat zijn geen vanzelfsprekendheid meer. In de coalitie gaan stemmen op om huurders makkelijker uit hun huurhuis te zetten. Ja, toch werden die rechten ooit zwaar bevochten. Hoe dat toen ging, hoor je later dit uur, maar nu eerst formeren in de provincie. De Nieuwsbv. Want hoe staat het met de formaties in de provincie? Anderhalve maand na de provinciale verkiezingen onderhandelen partijen op volle kracht achter gesloten deuren. Ja, en ligt de vraag op tafel: wie mag regeren en hoe? Van de onderhandelingen hoor je niet heel veel. Al ligt de formateur Verhoeven in Brabant een klein tipje van de formatiesluier op. De formatie is volop aan de gang. De sfeer tussen de onderhandelaars is prima, onderhoudend. Ook wel eens scherp, maar dat mag, want er zijn nu eenmaal verschillen. Het zou zomaar de inrichting van je huis kunnen zijn, wat ik hier hoor. Het kan over alles gaan. Ja, toch? Tijd voor een update. Nou, je hoort hem al over de formatie. Ik heb hier redacteur Joost Beekendam zitten. Jij neemt de politiek echt dagelijks onder de loep, Joop. Ja, Joost, loop. Ja, de loep inderdaad. Maar er wordt dus druk geformeerd. Hoe staat het er eigenlijk mee? Nou ja, de politiek is altijd een beetje gek natuurlijk. Hè? Normaal heb je altijd de kalmte voor de storm. Maar in de politiek heb je natuurlijk na de verkiezingsstorm de stilte, de kalmte van de formatie. Hè? Dan begint eigenlijk het tweede deel. Daar hoor je iets minder van. Je hoort wel een klein beetje. Af en toe komt er een verkenner naar buiten of een informateur. Uit het oog van de storm. Ja, ergens uit het formatiestruikgewas. Ja. Daar krioelt er dan wat. En dan komt er opeens een verslag komt naar buiten. En daar staat dan iets in, een aantal bevindingen. En heel af en toe lekt er iets naar de pers. En er is wel een fase afgesloten. Want informatieland, dat is ooit Herman Tjenk Willink, de oude staatsman, die heeft dat ooit zo genoemd. Die zei: formeren is faseren. Je moet fases hebben. En dan eerst moet je kijken wie met wie en dan wat. En nou, dat zijn allemaal verschillende fases. En de verkenningsfase, Natasja, is nu voorbij. Dat is dus het daten fase, is voorbij. Dat is dus inderdaad een snuffelen aan elkaar. Ja, nu komt het voorspel. Ja, ik laat dat even bij jou. Maar nu gaan ze kijken wat. En we zitten nu, als je het even vergelijkt met de vorige formatie, die duurde heel lang. Dat was een record in de provincies. Die duurde meer dan 3 maanden. En we zitten nu iets meer dan 1,5 maand. Dus 48 zit op schema dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Nou ja, misschien het wordt spannend of we dat record gaan halen. Ja. Oké, okay. Eventjes naar de spelers. BBB, die was de grote winnaar, hè, van de Provinciale Statenverkiezingen in maart. In alle provincies uiteindelijk. In alle provincies inderdaad. Wat betekent dat eigenlijk voor de onderhandelingen? Nou, ze doen dus overal mee. Dat is dus vrij bijzonder. Ze zitten overal aan tafel. Ja, en dat heeft consequenties. Onder andere voor D66. Want nou, die hebben van tevoren, althans de provinciale lijsttrekkers van D66... die hebben van tevoren gezegd in een brief van... wij willen niet met BBB in zee. Dus die hebben zichzelf daarmee al uitgesloten? Ja, het was enigszins genuanceerd als Sigrid Kaag, de partijleider. Maar ja, die staan nu overal buitenspel. Mm-hmm. Dus daar zijn de druiven iets zuurder. En bij BBB wordt het heel spannend. Wat gaan ze straks binnenslepen? En welke verwachtingen gaan ze wel en niet waarmaken? En CDA? Het CDA doet ook in een heel aantal provincies mee, maar in sommige ook weer niet. Ja, dus maar die hebben geen last van BBB? Die haken eigenlijk samen aan. Dat zijn eigenlijk ook een beetje bondgenoten. Over bondgenoten gesproken. GroenLinks en PvdA. Toch? Ja. Dat waren de gedoodverfde bondgenoten. Maar ja. Hier en daar gaat het niet altijd even lekker. Hoe zit dat? Ja, nee, dat is niet altijd genieten daar bij de genootschappen. Daar, bondgenootschappen van PvdA GroenLinks. Nee, in sommige provincies houden ze elkaar wel degelijk vast. En liggen ze er daardoor ook uit. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in Zeeland en in Gelderland. Dus daar kozen ze principieel voor samenwerking liggen ze eruit. Dus dat bondgenootschap levert ze dus niks op? Nee, ja. In een heel aantal andere provincies zoals Noord-Holland onderhandelen ze juist samen. En zitten ze wel aan tafel. En in een aantal provincies, Limburg, Groningen, Drenthe en Friesland, daar breekt de Partij van de Arbeid eigenlijk met GroenLinks. Het is niet zo dat ze voor de verkiezingen in die provincie beloofd hadden samen te werken. Mm-hmm. Moet ik er wel even bij zeggen. Dus. Maar daar trekken ze alleen op. En dat zorgde ook wel voor enige frustratie. Vooral bijvoorbeeld in Friesland, want daar heeft de PvdA ook gezegd over die stikstofdoelen, waar natuurlijk veel om te doen is geweest. Van nou, 2030, hè, dat jaartal waar het veel over is gegaan, dat kan misschien ook iets later. D66 was daar woedend over. Tjeerd de Groot, Kamerlid, die tweette van nou, kijk, ze kiezen voor de macht. Ik heb ook even gevraagd aan een lokale verslaggever van de Leeuwarden Courant. Misschien wel de oudste krant van Nederland. Wie weet, ik ga daar even onderzoek naar doen. Dirk van der Meulen, ja. Hoe dat zit. Die zegt, ja, in Friesland leeft dat gewoon anders. De Partij van de Arbeid, ja, die is vroeger heel groot daar geweest. En die hebben gewoon daar in het noorden iets minder met GroenLinks. Dus daar is dat anders dan in de rest van het land. Maar wat wel zo is in Friesland, is dat het daar behoorlijk vlotjes loopt en vergaat. En ik vroeg hem ook even hoe dat gebeurt, hoe dat in elkaar zit. En ze doen dat in een sfeervolle restaurant aan de boorden van een meer in Friesland. Op een doodlopende weg. En de verwachting is, hopen ze dat er voor de zomer een coalitieakkoord ligt. Ja, en het is dus niet symbolisch dat ze in een restaurant zitten aan een doodlopende weg. Nee, dat heeft vooral te maken met het plek. Met een mooi uitzicht over het meer kunnen ze daar gesprekken voeren. Aan een doodlopende weg. Ja. Ja. Ja, dat is wat betreft Friesland. Misschien zijn die dus het eerst straks eruit. Of Groningen, gaan zien. Dus, ja. Dus misschien helpt zo'n doodlopende weg dus ook voor. Maar het loopt er dus wel vlotjes. Is er ook een plek waar het gewoon helemaal niet loopt? Ja, waar echt in het midden van het land, nou, dan weet je het al, Utrecht. Utrecht. Dat is natuurlijk een mix tussen stad en natuur en platteland. Mm-hmm. En daar zijn ook twee partijen het grootst. GroenLinks en BBB staan helemaal tegenover elkaar. In het begin is besloten dat ze samen dan een soort plan zouden gaan opstellen. En toen verraste een paar weken terug BBB in Utrecht iedereen door opeens met een eigen plan te komen. Terwijl ze dat dus met GroenLinks zouden doen. Nou, dat heeft geleid tot een verhitte vergadering, hoorde ik van een lokale verslaggever van RTV Utrecht. Rick Plantinga, die vertelde dat op de dag van de inwerking, dus de inwerking van de nieuwe statenleden in die provinciale staten, met er was een speciale theatervoorstelling over integriteit zelfs. Daar moesten ze er toch weer uitzien te komen naar deze bom die ontploft was. En gingen de woordvoerders of de bazen van BBB en GroenLinks doken even de coulissen in van die theatervoorstelling. De BBB en GroenLinks hebben de voorstelling geskipt. Die zijn met z'n tweeën gaan praten. En die hebben toen toch uiteindelijk besloten om samen met een plan te komen. En dat plan is nu dat zij samen gaan schrijven aan een aantal, volgens mij noemen ze dat, inhoudelijke gespreksnotities. Daar zijn ze nu nog mee bezig, dus het is nu eigenlijk al een aantal weken rustig. En volgens mij vanaf over een week mogen andere partijen daarop reageren. En dan pas eind mei, 22 mei in mijn hoofd, dan komt de verkenner. Die komt dan met een eindrapport. En dan wordt pas begonnen met formeren. Hey, ja, dat dus is dat een, duurde nog even. Ja, dan duurde het nog wel even. Maar dat is een onverwachte move eigenlijk van BBB en GroenLinks. Dat zou je niet verwachten. Hoezo doen ze dat eigenlijk? Nou ja, het verraste toen dus dat BBB opeens op één initiatief van een plan kwam. En volgens Rick Plantinga, die we net hoorden, heeft dat ook te maken met wat bestuurlijke onervarenheid. Het is natuurlijk heel ingewikkeld dat formeren. Heel veel partijen die al langer bestaan zijn tot de tanden toe bewapend. Die hebben allemaal cursussen en noem het allemaal maar. Met niet op het juiste moment of niet te veel weggeven op een bepaald moment. En dat speelde dus mee, die onervarenheid. Dus gewoon uit onervarenheid gewoon niet weten waar je aan toe bent? Of hoe moet ik dit interpreteren? Ja, dat vertelde Rick Plantinga. Ja. Hey, vorige keer, 4 jaar geleden, duurden die formaties in de provincies langer dan ooit. Hè? Het ziet er naar uit dat het nu weer lang gaat duren, of niet? Dat is de grote vraag. Ik dacht zelf, het gaat nu langer duren dan ooit. Maar ik dacht, ik ga ook even rondbellen. Vorige keer heeft Simon Otjes, dat is een politicoloog aan de Universiteit van Leiden, die heeft een hele studie gemaakt en die zag dat die formaties 4 jaar geleden, de vorige keer, langer duurde. Ik heb hem ook even gebeld met de vraag gaat het nou lang duren of kort? En hij was eigenlijk voorzichtig wel optimistisch. Ja? Waar haalt hij dat optimisme vandaan? Nou ja, daar had hij een aantal redenen voor. Het belangrijkste is welke partij het grootst is en hoe die ook ligt bij andere partijen. Bij de vorige formatie was er 1 hele grote partij, Forum voor Democratie, die voor heel veel andere partijen niet acceptabel was om mee te regeren. En dat maakte die formatie eigenlijk heel erg ingewikkeld, omdat allerlei partijen tot elkaar veroordeeld waren om samen te werken. Hè? Van VVD tot en met GroenLinks, die over heel veel onderwerpen heel anders denken. En dat zorgt ervoor, zien we ook in bredere analyse van de duur van formaties, dat naarmate eigenlijk een grotere partij is waarmee het lastig is regeren, dat dan de formaties langer duren. En die partij is er nu niet, want de partij die nu heel groot is en heel veel gewonnen heeft, is de boer-burgerbeweging. En dat is juist een partij die, als we nu kijken naar de formaties, vrij constructief met allerlei partijen in gesprek is. Aha, een constructieve partij eigenlijk in de formatie. Het zou maar eens... Ik denk dat het record zou dus nog wel eens kunnen blijven staan bij de vorige keer. Ja, dus het gaat korter duren. Misschien, ja, tenzij Utrecht dus er heel lang over gaat doen. Het gemiddelde gewoon helemaal oprekt. We gaan het zien. Dankjewel. Joost Beken dan, politiek redacteur van de Nieuws-BV. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Paul McCartney, Miley Cyrus, Stevie Nicks, Pink, Elton John. Zomaar een paar namen die country-zangeres Dolly Parton heeft weten te strikken voor haar nieuwe album Rockstar. Ja, niet de minste namen natuurlijk. Toch stond er nog 1 naam torenhoog op het verlanglijst. Mick Jagger. Eerder zei ze dit erover. So he might come on through. If not, I'm gonna kick his boring when I see him. Ja, kick his boring ass when I see him. Ja, dat zal ze toch echt moeten doen, hoor. Want een 79-jarige Rolling Stone-zanger heeft het te druk met andere projecten. Jammer, Dolly. Misschien dat je dit nummer voor hem kan coveren. Thank you. dog, you would think I'm crazy. Rolling Stones hoor je met Miss You. OO Den Haag. Ja, we blijven nog even in de politiek, want elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Deze week ging onze eigen politieke redacteur Sandrine Telloze langs bij een van de kortst zittende Kamerleden, Julian Bushoff van de Partij van de Arbeid. De Nieuws-BV. De vraag aan Den Haag. Debatten. Die zijn er hier in de Tweede Kamer van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En daar gaat deze week onze vraag over. Hallo, ik zat te denken, met al dat gedebatteer daar in Den Haag, krijgen Kamerleden eigenlijk debatles? Ik ging naar Julian Bushoff van de Partij van de Arbeid. Hij zit nog maar net in de Tweede Kamer. En hoeveel heeft hij daarvoor eigenlijk geoefend? Nou ja, het werk van een Kamerlid is natuurlijk super divers. En je weet ook nog niet van tevoren welke onderwerpen je gaat doen, waar je het woord over gaat voeren. Dus je kan je niet aan de voorkant helemaal voorbereiden. Maar wat ik wel heb gedaan is dat ik in Groningen politiek actief was. Dat heeft me denk ik heel erg geholpen in mijn Kamerwerk nu. U zit sinds november in de Tweede Kamer. U stond natuurlijk wel op die lijst, dus u wist dat het eraan ging komen. Had u veel voorbereidingstijd? Kijk, ik stond op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dus ik heb heel hard campagne gevoerd om natuurlijk in de Tweede Kamer gekozen te worden. Nou, toen viel ik net buiten de boot. Heb ik me gewoon helemaal gefocust op mijn politieke werk en mijn leven in Groningen. En vervolgens kwam toch de vraag op een gegeven moment, toen de mensen bij de PvdA weggingen, wil je Kamerlid worden? En daar heb ik toen goed over nagedacht. En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie, ja, dat wil ik. En nu zit ik er. En dan ging onze vraag van deze week, die gaat over debatles. Ja. Maar u had dus stiekem al wel een beetje ervaring in die gemeenteraad. Ja, dus ik heb nooit debatles in die zin gehad. Wel heb ik inderdaad enige ervaring opgedaan in de Groningse gemeenteraad met debatteren. En debatten voeren, dat is natuurlijk een onderdeel van het werk van de politicus en politica in Den Haag. Maar het is ook niet alles, maar het is wel hartstikke leuk om te doen ook. En het is ook belangrijk. En is het hier nou heel anders dan in Groningen? Ik vind eigenlijk heel erg meevallen de verschillen. Tuurlijk, het is net weer wat anders. Dingen werken net ietsjes anders. Maar in de kern vertel je gewoon waar jij voor staat in het debat. Wat jij belangrijk vindt. En als ik echt iets heel erg belangrijk vind, dan heb ik daar ook vaak wel heel veel passie voor om dat vol vuur te verdedigen of over het voetlicht te brengen. En dan gaat het eigenlijk vaak vanzelf. Is het dan dus dat u eigenlijk maar wat doet? Of heeft u dan ook echt een paar tips van dat moet altijd in mijn verhaal zitten? Ja, tuurlijk. Af en toe, soms zoals ik net zei, ga je vol passie en vuur ergens het debat in, omdat je iets vindt en echt ervan overtuigd bent dat het anders en beter moet. Het voordeel is dat ik dan ook vaak gewoon uit mijn hoofd kan spreken, omdat ik weet wat ik wil vertellen. En soms ga je juist op een wat rustigere toon het debat in. Of je maakt een keer een grapje inderdaad. Dus dat hoort er natuurlijk ook wel bij. Luister maar eens hoe dat ging in die Groningse gemeenteraad. En één concreet voorstel komt er wel. Eén sumier concreet voorstel. Voorzitter, ik zou tegen het college willen zeggen, ga alsjeblieft in op het voorstel van de VVD om meer prullenbakken te realiseren, want dan kan dit voorstel daar gelijk in terechtkomen. Het is een beetje spelen met woorden natuurlijk in het debat, om uiteindelijk één, heel duidelijk te maken waar jij en jouw partij voor staat. Twee, proberen toch ook de verschillen bloot te leggen of overeenkomsten te zoeken met collega-Kamerleden. En drie, dan hoop je uiteindelijk ook ergens uit te komen natuurlijk, dat mensen overtuigd zijn van jouw ideeën en jouw voorstellen. U spreekt meestal dus uit het hoofd? Ja, ik spreek eigenlijk bijna altijd uit het hoofd. En heeft u het dan wel uitgeschreven of punten opgeschreven? We staan hier in uw kamer. Bent u dan hier rondjes aan het lopen dat u een beetje aan het oefenen bent? Of? Soms wel. Soms als je een heel belangrijk debat hebt, tuurlijk bereid je dan voor en oefen je even. Maar in principe weet ik wat ik graag wil zeggen en wat ik wil dat mensen meekrijgen. En hoef ik dat dan niet uit te schrijven, maar kan ik dat dan ook gewoon zo over het voetlicht brengen. Heeft u nou ook nog voorbeelden? Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld Lodewijk Asscher, die de voormalige leider van de Partij van de Arbeid, die en ook uit het hoofd sprak. Nou, dat wil ik ook graag doen, dus dat doe ik ook. En twee, hij was ook wel heel erg scherp in debatten en in goede vragen stellen. Maar deze premier heeft wel een probleem. Die dividendbelasting is een maatregel die niet gesteund wordt door de wetenschap, niet door het Centraal Planbureau, niet door de ambtenaren van Financiën, niet door alle Kamerleden die hier zitten, behalve degene die zeggen ik heb mijn handtekening gezet, niet door de samenleving, niet door het MKB. En als deze premier op arrogante toon met debattrucjes blijft betogen, haha, de meerderheid steunt me toch wel, dan heeft hij een gigantisch probleem. Dan gaat het gewoon niet gebeuren. Dus dat vind ik wel een voorbeeld van een goed debater. Aldus Julian Bushoff van de Partij van de Arbeid. Heb jij nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan even naar de nieuwsbv politiek@bnnvara.nl. En wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Zometeen gaan we de tijdmachine in. We gaan terug in de tijd naar huurprotesten. Want met een nieuw wetvoorstel wordt het misschien makkelijker om als huurder uit je huis gezet te worden. En dat terwijl kopen voor de meesten helemaal geen optie is. Weet ook cabaretier Jasper van der Veen. Misschien kan het. Weet je, misschien heb ik mazzel. Dus ik ging toch. Ik had toch zin. Ik was thuis en ik ging zo mijn laptop openklappen en toch even naar funda.nl. Gewoon even invoeren en zo een ton ingevoerd. En ik zag zo die platte grond. Best wel veel pijltjes. Gewoon allemaal garages. NPO Radio 1. Ja, nu eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. Vorig jaar zijn er ruim 130.000 dieren omgekomen door stalbranden. Dat zijn er flink meer dan een jaar eerder. Toen waren het er bijna 7.000. De stijging komt vooral door 7 branden in pluimveebedrijven, waar in één keer veel kippen omkwamen, meldt het Verbond van Verzekeraars. Reizigersorganisaties vinden de plannen van de NS voor het reserveren van zitplaatsen de omgekeerde wereld. De NS wil dat mensen die vanaf half juni met de snelle treinen naar België of Duitsland gaan, op tijd een kaartje kopen. Als er geen zitplek meer is, dan moeten ze op een ander moment. En de vakbonden hebben een nieuw loonbod van 10% van supermarktketen Albert Heijn afgewezen. Dat betekent dat de stakingen, die nu al 9 dagen duren, voorlopig niet stoppen. Daardoor raken bij steeds meer supermarkten van Albert Heijn de schappen langzaam leeg. En het kadaver van een dwergvinvis van bijna 5 meter lang trekt veel kevers aan. Het karkas ligt nu zo'n 2,5 jaar op Rottumerplaat. Na een half jaar werden er al 57 soorten kevers aangetroffen. 21 soorten daarvan waren nog nooit eerder op het Waddeneiland waargenomen. ANWB Verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart. Op de N9 Alkmaar-Den Helder wordt gewerkt en daarom een file tussen Bergen en Schorrel. 10 minuten vertraging. Richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen afrit Brielen en afrit Hellevoetsluis. 5 minuten extra reistijd door drukte. En 217 Dordrecht richting Spijkenisse door omrijders bij de aansluiting met de N491. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Stefan Pop. Dankjewel. Barack Obama was gisteravond in de Ziggo Dome. Ik was er zelf niet bij. Ik kom wel. Yes, I could. En voor wat euro's had hij er ook aanwezig bij kunnen zijn. Want vooraf was al aangegeven dat het niet was uitverkocht. Ik begon me zelfs zorgen te maken toen ik hoorde dat Barack Obama 's middags had geluncht bij een restaurant in Noord-Beemster. Ik bedoel, ik probeer ook wel eens goedkoop een hapje te eten. Alleen daar rijd ik niet voor om en al helemaal niet richting Purmerend. Maar Obama let op de kleintjes. En zo was hij te vinden in restaurant 1614. Eigenlijk heet het restaurant niet restaurant 1614. Maar omdat je geen reclame mag maken bij de NPO, heb ik 2 jaar bij de restaurantnaam opgeteld. Onvindbaar is het echter niet. Want in Noord-Beemster hebben ze 610 inwoners en dit is het enige restaurant. Voordat Barack Obama het restaurant binnenging, was de bekendste persoon die ooit in dit etablissement was geweest een deelnemer van Ter Land, Ter Zee en In de Lucht. En daar zat hij nu ineens. In dit boerengehucht een voormalig president van de Verenigde Staten die ook nog zwart is. 2 eigenschappen die ze zelden zien in Noord-Beemster. Er waren wat lokale boeren die verderop in het restaurant bij binnenkomst van Obama gelijk zenuwachtig om zich heen begonnen te kijken en vol spanning naar de deur keken in de hoop dat Caroline van der Plas ook zou binnenkomen. Na een lunch met Mark Rutte en Frans Timmermans zet Caroline van der Plas namelijk hoog in. Maar uiteindelijk was het slechts Barack Obama. The man, the myth, the legend. Dat was zijn aankondiging in de Ziggo Dome. Waarschijnlijk ben ik daar iets te nuchter voor, maar zo'n aankondiging valt bij mij niet goed. The man, the myth, the legend, dat vind ik in principe altijd misplaatst om over jezelf te zeggen. Tenzij het ironisch bedoelt. Bijvoorbeeld als je als man veel te vroeg klaarkomt tijdens de seks of een propje papier naast de prullenbak gooit. Als je dan opstaat en met je armen in je zij zegt the man, the myth, the legend, dan kan ik dat waarderen. Ieder ander moment moet je deze woorden mijden. Amerikaanse presidenten hebben er een handje van om na hun presidentschap van hun familienaam een dynastie te willen maken. En wat je daarvoor nodig schijnt te hebben is een zekere mate van zelfverheerlijking. In de familie Kennedy had Obama een goede voorganger, in Trump een goed metgezel. Zoals wij 1 koninklijke familie hebben, hebben Amerikanen er eigenlijk nu 4. Namelijk de Kennedys, de Trumps, de Obama's en de Kardashians. Maar als adoratie vanuit iemand zelf wordt voorgedragen,

paard. F tot de A, maar jongen, God maakt de roddel zwaar. Praat met respect als de baasje wat zegt. Ik ben rijk, lach, lastig en aantrekkelijk. Uitermate kek als ik slets lek. Uitermate nep als ik raps voor je rap. Knippen door je schuur, mijn dorp als plantsoen. Ghost ride, de moer, kork of tanto. Faber, jeo, vader, lelo. Praat met twee woorden, drama, ego. Klik niet met caps, sensaai je Air Max. Stroom niet, zwaai met mijn hermes. Als ik de tent verlaat, wordt de manager kwaad. Sletten staan stil, echt de laatste plaat. Keer me om in die snolle holle weer. Dus kom niet weer, dan herin me met de hollereer. Nou, blijf lekker, hè. Jeugd van tegenwoordig, hollereer hoor je. De Nieuws-BV. Coalitiepartijen VVD en CDA willen het voor huisbazen met één pand mogelijk maken om het huurcontract te ontbinden wanneer ze de woning willen verkopen. Een forse aantasting van de huurbescherming. En niet de eerste keer dat de huurbescherming ter discussie staat. Dit gebeurde ook al in 1927, toen de huurmarkt werd geliberaliseerd. Dit leidde tot grote huurstakingen in de jaren 30. Was laat bij ons in Sparendam. Dat de huisbaas met een huurverhoging kwam. De bewoners vonden dat lang niet fijn. En zeiden, hij krijgt toevallig geen cent van mij. Ja, wat horen we hier eigenlijk? Daarvoor ga ik even naar Gerard Nijssen. Hij is historicus, hier aangeschoven. Gerard, wat horen we hier? Dit is Nel Bonneveld. Ja. En die heb ik in 1984, dat is echt bijna al 40 jaar geleden, geïnterviewd. En toen zat ze met een groepje andere vrouwen in het bejaardentehuis, of verzorgingstehuis heet het tegenwoordig. Ja. En toen begon ze spontaan dit liedje te zingen. En dat gaat dan over een huuractie in de jaren 30 in Amsterdam, in de Sparrendammer buurt. En daar heeft zij aan meegedaan? Daar heeft zij aan meegedaan. Uh-huh. En ja, het was natuurlijk ook heel leuk omdat ze daar gewonnen hebben. Dus er was op een bepaald moment was er een huiseigenaar, dat was Blokker. Ja. En die had een aantal panden. En je moet je voorstellen, destijds werd de huur nog opgehaald. Hè? Dus, tegenwoordig, dus aan de deur gewoon, ja, cash afrekenen. De huurophaler kwam langs. Oh, het lijkt me best wel ongemakkelijk als je de huur dan niet kunt betalen. Ja, sowieso. En dat gebeurt natuurlijk ook op een bepaald moment als dan de huurverhoging wordt aangekondigd. En een aantal bewoners zeggen, ja, dat gaan we niet betalen. En we gaan in actie komen. En dan gaan ze natuurlijk met die huurophaler meelopen. En dan zeggen ze tegen alle bewoners zo van, hé, wij zijn in huurstaking. En daar hebben ze dan natuurlijk toe beslist. In een bewonersvergadering. En ja, als je dan niet mee wilt doen, dan heb je het ook niet echt makkelijk. Maar wacht even, met z'n allen dus de hele straat, de hele wijk gewoon weigert huur te betalen. Daar komt het dan op neer. Ja, het is, nou ja, ze weigeren dan de huur te betalen bij die huiseigenaar. Ja. Ik bedoel, het is in de Novemberstraat was Blokker één van de huiseigenaren. Ik denk dat hij 40, 50 woningen had. Ja. Maar in zo'n straat zijn er natuurlijk meerdere huiseigenaren. Aha. En dat is dan allemaal uit protest tegen die huurverhoging. Even voor mijn perspectief. Met hoeveel ging die huur dan omhoog destijds? Nou, ik zal het me niet omrekenen in euro's. Maar dat kon van 50 cent per week zijn, ja, tot een gulden. En dan maar goed, heb je de salarissen waren toen ook anders natuurlijk. Ja, en als je steun had, had je bijvoorbeeld met 13 gulden steun per week. Als je mazzel had. Ja. En het is in de tijd van de crisis. Dat natuurlijk zeker in een buurt als de Sparrendammer buurt heel veel mensen werkloos zijn. En dan valt het niet mee om ook nog een keer een huurverhoging te betalen. Juist. En dat speelt ook mee. De officiële politiek was dat de lonen verlaagd moesten worden, zodat Nederland weer beter kon concurreren ook met dat het buitenland. Nog. Ja. Dus lagere lonen, hogere huren. Ja. Oké, okay, ja, goed. En, en te midden daarvan, natuurlijk, dan knapt het op een gegeven moment bij de mens. Ik snap hem. Ja, ik denk dat het tegenwoordig ook zou zijn geknapt als we dit zouden hebben. Maar we zitten misschien wel bijna in diezelfde situatie. Gaan we zo verder over hebben. Maar hoe reageerden die huiseigenaren eigenlijk op deze actie? Nou, in het begin hebben ze het iedereen individueel laten opknappen. Maar als het dan in Amsterdam een succes begint te worden, en dan moet je het echt voorstellen, zo van de ene straat heeft een succesvolle staking. Ja. En die bereiken dan bijvoorbeeld in plaats van een huurverhoging zelfs een huurverlaging. Ja, als ze dan één keer aan het doorstaken zijn, dan beginnen andere huiseigenaren hem ook te knijpen. Want je ziet echt dat het succes van de ene straat of van de ene huiseigenaar ook tot onrust bij de andere huiseigenaren leidt. En in het begin zijn twee verenigingen van huiseigenaren in Amsterdam. En de ene heet het eigendomsrecht. Dat vind ik altijd een hele mooie naam. Waarom vind je dat zo mooi? Ja, omdat het recht van eigendom. Het recht van eigendom. Oh zo, ja, mooi. Ja, en dat die hebben dan ook zoiets van, nou, jongens, hè, andere huiseigenaren, pas op, ga niet te veel eisen, want dan kunnen we misschien met z'n allen gedonder van krijgen. Zo. Maar als dat niet helpt en op bepaalde de stakingen toch heel groot worden, heel massaal, vooral in de Mercatorbuurt in Amsterdam, dan vormen de huiseigenaren een weerstandskas. En dan moet elke huiseigenaar een gulden voor elke woning die hij heeft instorten. En dan wordt met behulp van hypotheekbanken worden tegenacties ondernomen. Aha, oké, okay, dat waren de tegenacties. Maar goed, de mensen die dus met z'n allen besluiten van we gaan geen huur betalen aan deze huiseigenaren, daar moet je wel solidair voor zijn, hè? Als je niet meedeed aan die staking, heb ik begrepen, werd dat niet geaccepteerd. We horen hier een vrouw vertellen hoe er met niet-stakers werd omgegaan. Ja, wie doet er niet mee? Ja, die en die. Nou, daar gaan we wat aan doen. Dus er werd er bijvoorbeeld s'nachts een ledikant bij een maffer voor de deur getekend. Met maar een vrouw erin, met een slaapmutsje op. Nou, historicus Gerard Nijssen, dit moet je me even verklaren. Maffers hoor ik hier, een ledikant voor de deur. Wat gebeurt hier? Ja, nou, Ali Voetel, wat een schat van een vrouw was, die heeft op zich ook laten zien dat ze plezier had in deze stakingen. En het gaat er natuurlijk dat mensen die niet meedoen, mm-hmm, net zoals bij stakingen in het arbeidsfabriek of in het arbeidsveld, dan zijn mensen die niet meedoen, worden in Amsterdam maffers genoemd. Slapers, die zijn nog niet wakker. Ze zijn nog niet woke, zoals we nu zouden zeggen. Dat is een hele goeie. Zo had ik het nog niet in mijn scriptie beschreven. Maar die verbreken natuurlijk de solidariteit. En het is natuurlijk ook een mooi kristallisatiepunt voor de mensen die wel actie voeren, om daar hun agressie of op te richten. En ik kan je vertellen dat in die volksbuurten je als maffer het niet makkelijk had. Ik heb politierapport uit die tijd gelezen. En dan kon het gebeuren dat als iemand op de benedenwoning woonde, dat hij 's nachts niet echt kon slapen, omdat de bovenburen toch wel heel veel lawaai maakten. Oh. Of dat ze, ja, in de binnentuin heb ik ook foto's van dat ze schandpalen oprichten met mensen die met poppen die ze eraan hingen. En inderdaad, het straatschilderen, wat toen nog niet verboden was overigens, laten ze dan zien van, hey, die doet niet mee, die doet niet mee. En, dus je werd echt letterlijk aan de schandpaal eigenlijk genageld zo, ja, op die manier. Ja. Nou ja, letterlijk. Het kon ook gebeuren dat als een staking gewonnen werd, en die werd ook wel gewonnen, want daardoor breidde het zich ook uit, dat als je heel erg tegen de stakers was geweest, dat dan het stakerscomité zei van, wij willen dat die en die huurder de huur wordt opgezegd en dat die weggaat. Zo. Dus dat kon ook nog een consequentie zijn. Je huis gewoon helemaal kwijt. Hey, om dat allemaal goed te organiseren, werd er ook vanuit deze stakers een stakingscomité opgericht. Maar daarover besloot de rechter om de kas van deze comité's eigenlijk gewoon leeg te halen. Te zeggen van, nou ja, dat geld dat moet je inleveren. Zijn we dus een beetje aan het eind van die. Want in 1927 beginnen met het afschaffen van de huurwetten en de huurliberalisatie, beginnen dus die stakingen bij huurverhogingen. Ja. En later dan ook om huurverlagingen te krijgen. En die staking ontwikkelt zich ook. Dus in het begin gaan huiseigenaren gaan natuurlijk vooral de mensen die in een comité zitten op straat zetten. Mm-hmm. En omdat die stakers geen geld hebben, hebben ze dan bedacht van, oh, maar dan gaan we zelf de huur ophalen. Wat ook voorkomt dat mensen het geld opeten tijdens de staking. Ja. En dan is dat het geld waarmee wij de actie betalen. En daar huren we ook andere huizen van. Daar betalen we de verhuizing van. Daar betalen we de vergaderingen van. En als aan het eind van de staking dan wij gewonnen hebben, dan moet de huiseigenaar het bedrag van de stakingskas krijgen. Maar dat is dan dat is dan de betaling van alle huur in al die tijd. Dus eigenlijk betaalt de huiseigenaar zelf de staking. Ook dat nog. Wat een geschiedenis. Ja, Gerard Nijssen, dank je wel voor deze duik in de geschiedenis. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Beethoven Festival. Op 23, 24 en 25 mei brengt het orkest van de 18e eeuw de mooiste orkestwerken. Van het vioolconcert tot de 9e symfonie. Bestel op concertgebouw.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Met Eliza Was Here van een uniek verblijf in Andalusië. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Gamen. De Nintendo, PlayStation of Game Boy is voor veel kinderen een must-have. Maar wat nou als je kind 24 uur per dag achter zijn beeldscherm zit, school skipt of zelfs niet meer eet? Kortom, als je kind verslaafd is aan gamen. Vanavond iets na 7 uur, VPRO, NPO 1, Nadia. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Nog een jaartje wachten, dan wordt een belangrijk deel van onze oorlogsarchieven ontsloten voor publiek. Daarover gaan heel veel zogenoemde transcribenten aan de slag om de oude documenten te ontcijferen en te digitaliseren. Wat zijn de haken en ogen hierbij? Dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv uiteraard. Maar nu eerst, de stakingen bij distributiecentra van Albert Heijn gaan door. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, Albert Heijn-medewerkers die blijven staken. De staking begon vorige week omdat medewerkers meer loon willen. Albert Heijn heeft nu 10% loonstijging toegezegd, maar vakbonden FNV en CNV gaan daar niet mee akkoord. Aangeschoven is economieverslaggever Julius Moorman. Ja, Julius, hoe zit het nou precies? Eerst was het 14% wat er gevraagd werd, toen werd het 10. Ja, dat klopt. Eerst werd er 14,3% gevraagd, maar dat was meer een richtlijn. De vakbonden hadden wel aangegeven dat ze vanaf 10% aan tafel zouden willen. Ja. Nou ja, dat is nu gebeurd. Alleen naast die loonsverhoging willen ze bijvoorbeeld ook niet dat de arbeidsvoorwaarden erop achteruit gaan. Op zondag krijgen werknemers dubbel betaald. En Albert Heijn wou dat terugbrengen naar 150%. Dat is ook belangrijk. Ja, en het is ook het hele verhaal dat er niet echt een brief is waarin specifiek die 10% staat die geboden wordt. Dat klopt. Er is vandaag een brief vanuit de Albert Heijn naar de vakbonden gegaan, waarin is gevraagd of ze weer aan tafel willen gaan. Daarin is volgens de vakbonden niet formeel dat 10% loonverhogingsaanbod gedaan. Daar is wel gezegd dat voor huidige werknemers de vergoedingen op zondagen bijvoorbeeld intact zullen blijven, maar dat die voor nieuwe werknemers dan iets omlaag zullen gaan. Maar ja, omdat het dus niet formeel is aangeboden in die brief, willen de vakbonden nu niet aan tafel gaan. Ja, want ze willen het formeel ook inderdaad aangeboden krijgen, want het is niet in die brief, wordt specifiek 10% genoemd. Je hebt contact gehad met NCNV en FNV? Niet met FNV, alleen met het CNV. Die hebben me dat verteld. Ja, want bij het FNV is het lastig momenteel, hè, om iemand te pakken te krijgen, melden we eerder al. Want die zijn zelf aan het staken, omdat ze daar ook natuurlijk aan het onderhandelen zijn. Ja, grote vraag is nu, gaan de vakbonden toch weer aan tafel met Albert Heijn, denk je? Nou, die kans zit er op zich wel in. Van wat ik begreep is, die 10% was het minimale wat ze wilden horen om weer aan tafel te gaan. Nou, dat is er nu. Dus op het moment dat daar een formeel aanbod komt vanuit Albert Heijn en dat het, dat ze die bijvoorbeeld in een persbericht hoort te lezen, of dat het alleen aan het personeel wordt aangeboden, maar direct aan de vakbonden, zie ik die kans zeker aanwezig. Ja, dan zullen CNV en FNV weer gaan aanhaken. 9 dagen hè, duren die stakingen al. Wat betekent dat voor de consument? Want we hoorden natuurlijk al eerder berichten van lege schappen. Ja, verschillend. Je ziet dat het op sommige plekken erger is dan op andere. In het noordoosten en het zuidwesten van het land zie je echt veel lege schappen. Maar op andere plekken, wat centraler gelegen in het land, kan dat meevallen. Maar het verschilt ook enorm per winkel. Dus het ligt eraan. Bij welke distributiecentra er natuurlijk gestaakt wordt. Wordt dus weer vervolgd. Aanbod van 10% moet dus zwart op wit worden gezet. Economieverslaggever Julius Moorman, dank je wel. De Europese Commissie heeft de plannen voor het kabinet goedgekeurd om de grote uitstoters van stikstof aan te pakken. Dat melden bronnen aan de NOS. Om de doelen te halen wil het kabinet een uitkoopregeling opzetten, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius. Er is er één voor piekbelasters. Dat zijn bedrijven die dicht bij natuurgebieden zitten, bij de Natura 2000-gebieden. Als die stoppen, dan heeft dat direct effect op die natuur. Die bedrijven kunnen 120% van de waarde van hun bedrijf krijgen als ze gaan stoppen. En er komt een soortgelijke regeling voor andere bedrijven. Bedrijven die ook stikstof uitstoten, maar niet zo dicht bij een natuurgebied liggen. Ja, als die ermee stoppen, dan kunnen ze 100% van de waarde van hun bedrijf krijgen. Omdat deze uitkoopregeling als staatssteun kan worden gezien, moest er dus toestemming worden gevraagd aan de Europese Commissie. Brussel heeft dus officieel vanmiddag de goedkeuring gegeven. En de piekbelasters, vooral in de agrarische sector, zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de neerslag van stikstof in beschermende natuurgebieden. Als ze worden uitgekocht door het kabinet, dan kan de natuur zich herstellen en komt het halen van de stikstofdoelen weer een stuk dichterbij. Het aantal mensen dat ook andere oorlogen dan de Tweede Wereldoorlog wil herdenken op 4 mei is toegenomen. In het jaarlijks Nationaal Vrijheidsonderzoek gaf 78% aan ook oorlogen en conflicten van na 1945 te herdenken. Een jaar eerder was dat nog 73%. En de Russische invasie van Oekraïne speelde een rol bij het vrijheidsonderzoek. In Jeruzalem is een Palestijn overleden na 87 dagen hongerstaking. Kader Adnan was een prominent lid van de islamitische jihad. Hij ging in hongerstaking omdat hij vaak werd opgepakt. Zonder een aanklacht werd hij vastgehouden, stelt hij. Een groot deel van de Amerikaanse scriptschrijvers staakt. De onderhandelingen tussen de vakbonden en de studio's en streamingsdiensten zijn vastgelopen. Waarschijnlijk zijn de gevolgen vanavond al op tv te merken, want de late-night shows die zitten nu zonder schrijvers. De kans is groot dat de shows niet doorgaan. Het NOS-journaal. In Flevoland zijn tientallen dode meeuwen gevonden. Op meerdere plekken in de provincie is dat. Rijkswaterstaat is vandaag druk bezig om de vogels op te ruimen. Contact met Johan de Boer, persvoorlichter van Rijkswaterstaat. Hoe komt dat, zoveel dode meeuwen? Ja, dat is nog een punt van onderzoek. De eerste meldingen zijn zondagavond binnengekomen bij ons. En toen hebben we ook gelijk onze aannemer die hierdoor vooruitgerust is opdracht gegeven om de dode vogels op te ruimen. Dat was in het Zwarte Meer. Dat waren toen een 50 à 60 vogels die afgevoerd zijn. Dat doen we met mannen met witte pakken die voor hun eigen veiligheid. En dan gaan de dode vogels in tonnen, zodat die besmetting nog niet verder verspreid wordt. En dat ging maandag nog even door. Daar kregen we dus nog meer meldingen van dezelfde plek. Maar toen kwam ook een melding dat in het Eemmeer, en dat is een stuk zuidelijker dan het Zwarte Meer, dat ligt ter hoogte van Bunschoten, ja, op twee eilandjes ook dode vogels zijn aangetroffen. En dat waren er een kleine 100 die daar zijn. En die zijn ook inmiddels opgeruimd. Ja, flinke aantallen dus. Er bestaat denk ik wel een vermoeden, hè, vogelgriep. Ja, dat vermoeden bestaat. Maar wat er gebeurt is, als we dode vogels aantreffen, dan is er een protocol dat zegt dat wij, wanneer drie vogels binnen een bepaalde afstand dood worden aangetroffen, dat we dan een aantal vogels aanbieden bij DWHC. Dat is een organisatie die onderdeel is van de Universiteit Utrecht. Ja. Die doen onderzoek en we hebben inmiddels 2 keer 5 vogels. Dus een 5 vogels van Zwarte Meer en 5 vogels die gevonden zijn bij het Eemmeer. Die zijn naar DWHC overgebracht voor onderzoek. En we verwachten ergens eind deze week daar de uitslag op. Ja, en wat als het dus daadwerkelijk vogelgriep is? Ja, nou ja, goed, de vogelgriep is het vermoeden. Als je dieren houdt, dan is er een ophokplicht. Maar voor dieren in de vrije natuur heb je dat natuurlijk niet voor het zeggen. Maar ons advies is in ieder geval dat mensen zelf niet met beesten moeten gaan slepen. Maar dat ze gewoon dat overlaten aan mensen die daar verstand van hebben en het wel melden. Dat kan ook via ons 0800-nummer om te zorgen dat als er beesten worden aangetroffen, dode vogels, dat we ze opruimen, zodat de besmetting niet verder uitbreidt. Want wij zijn ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. En je zult begrijpen dat als daar allemaal kadavers in blijven, dat er niet beter op wordt. Ja, het is natuurlijk nog geen zwemseizoen, maar voorlopig in ieder geval niet even het water in, bijvoorbeeld daar bij het Zwarte Water, begrijp ik zo. Nee, dat zou ik nu even afraden. Hoewel, wij hebben nog geen restricties voor pleziervaart of mensen die willen zwemmen. Dus, maar goed, het mogen duidelijk zijn dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Ja, en die meeuwen die worden dus onderzocht op vogelgriep. Johan de Boer, persvoorlichter van Rijkswaterstaat. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Bij de rellen van gisteren in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen aangehouden. Door heel het land was het onrustig bij demonstraties op 1 mei, de dag van de arbeid. Elk jaar gaan dan veel Fransen de straat op, maar dit jaar waren het er uitzonderlijk veel. Kwam hoogstwaarschijnlijk door de nieuwe pensioenwetgeving die president Macron er doorheen heeft gedrukt. Daardoor gaat de pensioenleeftijd in Frankrijk omhoog van 62 naar 64 jaar. De Franse vakbonden hebben het verzet daartegen nog niet opgegeven. 9 minuten over 1 krijgt u nog het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon af en toe door. Vooral in het zuidoosten is dat het geval. Bij matige noordenwind voelt het fris aan. 10 graden in het noorden tot lokaal 15 graden in het zuiden. Morgen droog met geregeld zon en dan ook weer iets warmer. 12 tot 16 graden. En de ANWB Verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart. Het bestaat uit enkele files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. 5 kilometer tussen Echt en Wessum. De vertraging is een kwartier door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Op de A15 Gorinchem Europoort staat 3 kilometer file bij Rotterdam IJsselmonden door een autobrand. 10 minuten vertraging nu op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. 3 kilometer file. De A65 Den Bosch richting Tilburg is dicht tussen Vught Centrum en afrit Helvoort. Het komt door een ongeluk. Er staat 2 kilometer file. En 9 Alkmaar Den Helder door werkzaamheden 3 kilometer file bij Schorrel in beide richtingen. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuwsbv. Kun jij ook maar met moeite de hanenpoten van jouw ouders of grootouders ontcijferen? Nou, bij het Nationaal Archief doen ze niet anders. Daar is een groep zogeheten transcribenten bezig met het digitaliseren van miljoenen archiefstukken van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Extra interessant, nu met het oog op 4 en 5 mei natuurlijk. De transcribenten doen het gelukkig niet helemaal zelf. Kunstmatige intelligentie gaat hen helpen. In de studio in Den Haag zit Liesbeth Keizer, projectleider digitalisering. En aan de lijn is transcribent Suzanne de Jong, allebei van het Nationaal Archief. Goedemiddag, dames. Goedemiddag. Liesbeth, het project waar jullie aan werken heet Oorlog voor de Rechter en draait echt helemaal om het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Om wat voor stukken gaat het? Het zijn stukken, het zijn dossiers die gevormd zijn na de Tweede Wereldoorlog, waarin wordt onderzocht of mensen fout zijn geweest. Dus er zijn allerlei bewijsstukken, besluiten, procesverbalen en heel veel spannende documenten. Ja, hele gevoelige informatie dus ook. Klopt. Nou heb ik begrepen dat in 2025 het archief openbaar wordt gemaakt. Wie zou daar nou vooral iets aan hebben? Ik denk dat er voor heel veel mensen het interessant is. Voor onderzoekers, voor journalisten. Misschien nabestaanden van slachtoffers, van daders. Dus heeft een ontzettende grote reikwijdte. Ja. Suzanne, jij bent transcribent bij dit project. Wat doe je dan precies als transcribent? Ja, ik ben eigenlijk samen met 7 anderen zijn wij steekproefsgewijs eigenlijk letterlijk die documenten aan het overtikken. En op die manier leveren wij data aan de computer, zodat de computer zelf een automatisch herkenningsmodel kan genereren. Ja, dat lijkt me nogal veel werk, zeg. Hoe lang ben je bezig met 1 tekstje, bijvoorbeeld? Ja, dat ligt er maar net aan met wat voor document je te maken hebt. Maar ik denk dat wij met elkaar ongeveer 400 scans per week leveren. Jeetje, oké, goed. Maar nou, kan ik me ook voorstellen, hè, dat als ik bijvoorbeeld kijk naar handschriften uit de vorige eeuw. Ik heb zelf een handschrift volgens mij uit de vorige eeuw. Het moet toch niet heel erg moeilijk zijn om dat te ontcijferen? Nou, dat valt soms toch nog wat tegen, hoor. Oh. waar ligt de uitdaging? Eigenlijk, wij zijn allemaal opgeleid als historicus. We werken ook veel met originele documenten. En daardoor hebben we ook veel ervaring opgedaan met het lezen van oude handschriften. Maar het punt is dat niet ieder handschrift hetzelfde is. Dus het vergt gewoon heel veel oefening. En je ziet wel, hoe meer je het ook doet, hoe beter je ook echt wordt in het lezen en ontcijferen van al die verschillende soorten handschriften. En soms kun je echt stukken tekst heel goed lezen en op andere momenten heb je gewoon geen flauw idee wat er staat. Oh ja, en wat doe je dan op momenten dat je geen flauw idee hebt wat er staat? Nou ja, wat dan heel erg helpt is, kijk, je kunt eerst op zinsniveau en dan op woordniveau proberen te kijken wat er staat. Ja. Maar als je echt iets tegenkomt waarvan je echt geen benul hebt, dan kun je eigenlijk letter voor letter toch een woord bij elkaar zien te puzzelen door die karakters te vergelijken met letters die je al eerder in de tekst tegen bent gekomen of juist misschien daarna die je daar dan daarna ook aantreft. Dus zo kun je toch nog vaak best wel een woord weer bij elkaar brengen. Oh, zo, ja, mijn bewondering groeit met een seconde, hoor, voor het werk dat je doet. Het is allemaal handwerk, hè, wat je doet, Suzanne. Ja. Maar Liesbeth, er wordt nu ook kunstmatige intelligentie toegepast. Hoe werkt dat precies? Klopt. Nou, het is zo mooi als die transcribenten precies zo'n scan helemaal overtypen en dan inclusief ook de layoutcorrectie zodanig hebben gedaan dat het correct is. Dan kun je dus met al die voorbeelden en met heel veel training kan je die computer leren om dat automatisch te doen. Dus je kan dan een trainingsmodel maken waardoor je straks die duizenden, miljoenen scans automatisch kan gaan transcriberen. En uiteraard gaat dat niet 100% foutloos, maar we streven een foutenpercentage van 5 of 10%. Dus dat betekent dat die machine dat dan voor 90% tot 95% correct kan gaan doen. Ah, dat klinkt veelbelovend. Maar Suzanne, als ik dat zo hoor, ja, jij gaat je baan gewoon verliezen als ik dit hoor. Of niet? Nee, dat valt wel mee. Kijk, het is natuurlijk ook zo, het model dat wij nu trainen is specifiek gericht op het handschrift uit de Tweede Wereldoorlog of kort daarna. Maar dat betekent niet dat dat model ook gebruikt kan worden voor andere handschriften uit bijvoorbeeld vorige periode of vroegere eeuwen. Dus de middeleeuwen dus, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, inderdaad. Dus als je daar ook een model voor wilt trainen, dan zul je toch eerst heel veel data aan moeten leveren. En dat blijft natuurlijk gewoon mensenwerk. Ja, dus dat kunstmatige intelligentie voor elke periode kan worden ingezet, daar is geen sprake van. Nou ja, uiteindelijk wel. Ja. Suzanne? Uiteindelijk hopen we dat we een soort van generiek model hebben waar we, als we alle transcripties die we maken in één model gooien, misschien komen we dan over een paar jaar wel tot een soort van generiek model waar je alles mee kan transcriberen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar we staan natuurlijk nu nog helemaal in het begin van die ontwikkeling. Dus dat duurt nog wel eventjes. Okay. Even terug naar het oorlogsarchief waar jullie druk mee bezig zijn. Kan dat zomaar openbaar gemaakt worden? Of is er nog een soort van ethische commissie die hier naar kijkt? Want Liesbeth, je zei het net ook al, het is best gevoelige informatie wat er straks vrijkomt. Klopt. Er gaan zeker nog heel veel mensen over nadenken hoe we precies deze documenten en of we al deze documenten openbaar kunnen maken. Er zitten natuurlijk ook meer dan een deel van de mensen is wel overleden, maar misschien dat er toch nog een paar mensen in zitten die niet overleden zijn. Daarnaast zitten ook AVG-gevoelig materiaal in. Dus daar moet je echt heel zorgvuldig mee doen. En dan is gelukkig niet mijn tak van sport, maar er zijn heel veel collega's van mij die daar de aankomende periode goed over na gaan denken. Ja. Nabestaanden van daders, die kunnen al wel in het archief. Zo ook Jeroen Saris van Werkgroep Herkenning. Zijn vader was NSB'er en hij vertelt hierover bij Talkshow Opeen. Hij was een briljante natuurkundige. Hij zat helemaal in de lijn om een grote wetenschapper te worden. En hij besluit om lid te worden van de NSB. En daarmee werd hij ontslagen, want de Leidse Universiteit die wou zich helemaal niet aanpassen aan de eisen van de bezetter. Hij werd ontslagen. En toen is hij leider geworden van het Studentenfront. Maar ik heb dus tot mijn 18e daar niet van geweten. Zo, Suzanne, dit soort verhalen komen wel heel erg dichtbij, hè, als je dat zo hoort. Hoe is dat voor jou om dit op te tikken? Ja, het is bij tijden natuurlijk heel confronterend en ook heel aangrijpend. Het scheelt alleen wel dat wij niet de volledige dossiers hoeven over te tikken. We krijgen echt steekproefsgewijs uit het volledige archief, dat natuurlijk heel veel documenten zijn, krijgen wij scans die we over moeten tikken. En dat helpt wel om het ook weer los te kunnen laten. Ja, want zijn er toch dingen die indruk dan bij je maken? Of op jou maken? Ja, absoluut. Ja, het zijn soms echt wel schrijnende verhalen ook wel. En het is gewoon een heel gecompliceerd archief. En je komt hele nare, vervelende dingen tegen. Soms zitten er ook iets leukere dingen tussen. Het blijft gewoon een heel confronterend en aangrijpend archief. Ja, zonder te veel in detail te treden, maar zou je een voorbeeld kunnen geven van zoiets naars wat je tegenkomt? Ja, nou ja, kijk, je leest heel veel getuigenverklaringen, procesverbalen. Dus je leest al snel iets over verraad. Dat is natuurlijk altijd, dat kan heel schokkend zijn. Maar ja, ik heb recent, dat kan ik dan wel zeggen, bijvoorbeeld ook een gedicht, een handgeschreven gedicht gevonden. Geschreven door iemand aan zijn vrouw en kind. Ja, dat is ook wel weer heel bijzonder om te lezen. En dat raakt je ook. Ja, want je weet ook niet wat er met die persoon dan verder is gebeurd. Nee, ik weet niet wie het is. Ik vermoed alleen dat het wel een NSB'er was. Maar het is heel gelaagd. Ja. Lijkt me ook inderdaad ook heel dubbel dat je erin zit. 2025 is de deadline. Dan wordt het archief openbaar gemaakt. Hè? Hoeveel stukken moeten jullie nog, Suzanne? Volgens mij een paar duizend. Maar kan Lisbeth me eventueel corrigeren? God, Lisbeth, we zijn er wel aardig op weg. Ja. Ja, volgens mij zijn er nu 2000 of zo getranscribeerd. Of nou, 1500. Maar de bedoeling is dat we dat de transcribenten tot en met september de tijd kregen om ongeveer 5000 scans te transcriberen. En dan hopen we een heel goed model te hebben getraind voor dit type archief. En dan willen we ook echt automatische transcripties gaan maken. Ja. En dan hoop ik dat we echt een heel goed model hebben. Maar het kan best wel zijn dat we in aankomende jaren weer stukjes archief tegenkomen wat net een beetje afwijkt, waardoor het model niet zo goed werkt op die scans. Dan moeten we weer gaan bijtrainen. Bijtrainen van dus de kunstmatige intelligentie ja, trainen. Ja, dan moet Suzanne aan de bak en die moet weer transcripties gaan maken. En dan gaan we weer opnieuw die machine trainen. Ah zo wordt die dus uiteindelijk getraind. Maar het is dus nogal wat jullie moeten doen. Ik zou zeggen, heel veel succes. Alle tijd kunnen jullie wel gebruiken voor die deadline in 2025. Dank jullie wel. Lisbeth Keijzer en Suzanne de Jonge. Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging wordt dus in 2025 openbaar. Pues aquí simplemente 50 metros, ya terminas por ver a los corredores. La Vuelta Femenina. Ja, dagelijks staan we stil bij La Vuelta Femenina. Gisteren won het team van Jumbo-Visma de eerste etappe in de ploegentijdrit in de Spaanse kustplaats Torrevieja. Daarom zal kopvrouw Anna Henderson vandaag in de rode leiderstrui aan de start verschijnen. Deze week heb ik dagelijks oud-profwielrenner Vera Kudoder aan de lijn. Vera, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gisteren wist dus renner Anna Henderson als eerste over de streep te komen. Maar wie was volgens jou de ware held van gisteren? Ja, nou, de ware held. Ik noem het ook wel eens courage moment, hè, in mijn podcast. Dat was toch voor mij echt wel Chloe Dygert uit Amerika. Zij stond na jaren van heel veel fysiek, maar ook denk ik mentaal malheur, stond ze weer sinds een jaar aan de start van een wielerkoers. En dat mag wel heel opmerkelijk gevonden worden, want een hartoperatie, meerdere beenoperaties heeft ze moeten ondergaan. Het is echt wel eigenlijk heel erg bijzonder dat zij weer aan de start stond van een World Tour wedstrijd. En ze deed het ook heel goed, want ze reed bijna naar de overwinning in de ploegentijdrit met haar team Canyon-SRAM. En dat scheelde 1 seconde. En ik sprak eventjes Paulina Rooijakkers, haar Nederlandse ploeggenootje. En die zei dat echt door Chloe Dygert. Meteen in haar eerste wedstrijd nam ze het team op sleeptouw. En die zorgde er eigenlijk persoonlijk voor dat ze zo dicht bij de overwinning kwamen. Dus dat is wel echt heel erg knap. En ze heeft een knipperlicht relatie met de zoon van... Van Eddy Merckx, met Axel Merckx. Ze is gescheiden in 2020. Dus ondanks dat ze eigenlijk heel veel mentaal en fysieke rompslomp heeft gehad, is ze nu weer gigantisch sterk en weer fit. Wow. En in 2019 het grootste talent eigenlijk wat we hadden in het vrouwenwielrennen met de wereldtitel tijdrijden. Won met 1,5 minuut voorsprong toen op Anne van der Breggen en met bijna 2 minuten op Annemiek van Vleuten. Toen is ze dus een paar jaar weggevallen. Maar nu verwacht ik dat ze ook de Nederlandse renners weer heel veel tegenstand gaat bieden in de komende grote kampioenschappen. Jeetje, en dat met fysieke zware ongemak en dan ook nog eens liefdesverdriet. Ja. Wat kan Chloe Dygert gewoon niet, weet je wel, zou je kunnen afmaken. Was hij altijd al een grote belofte? Ja, ze werd al tweevoudig wereldkampioen bij de junioren. Zowel op de tijdrit als op de weg. Ze werd meervoudig wereldkampioen op de baan. Daarna was ze dus meteen als jonkie ook heel goed op de baan en op de weg bij de wereldkampioenschappen. Ze heeft het wereldrecord op de achtervolging staan. Dus zij werd echt als de wielerwereld gezien als het allergrootste talent. Totdat ze in Imola in 2020 heel hard onderuit ging en haar bovenbeen open lag. Ze kon haar spieren en alles kon ze te plekken kon ze zien. Ja, en daar heeft ze dus voornamelijk heel erg veel revalidaties mee moeten doen. En Maar ze is teruggekomen als held van gisteren in ieder geval. Hey, en team Jumbo-Visma was de beste in de ploegentijdrit van gisteren. Iemand waar het weinig over gaat, maar toch goed reed, was Marianne Vos. Kan zij de concurrentiestrijd nog lang aan, denk jij? Ja, ik denk het wel. Hè. En vandaag dan kan ze zomaar de rode leiderstrui overnemen van haar ploeggenootje Anna Henderson. Dat is wel heel bijzonder als ze dat gaat doen. Want ze won dus meerdere keren de Giro Donna of de Giro d'Italia voor vrouwen. De roze leiderstrui. Ze heeft in het geel gereden vorig jaar tijdens de Tour de France Femme. En als ze dus dan straks in de eindsprint hopen... Mm-hmm. Ja, dat hopen denk ik toch wel stiekem hoor. Ja. Dat ze dan ook de rode leiderstrui gaat pakken. Dat is wel heel uniek. Dat zou gaaf zijn, inderdaad. Ja. Hey, over een kleine 50 minuten zal de tweede etappe dus van start gaan. Wat voor rit kunnen de renners vandaag verwachten, Vera? Nou, voornamelijk vlak. Het is echt wel een sprintersrit. Ik denk dat heel veel ploegen gaan aansturen op een massasprint. Niet zo heel veel hoogtemeters. 659, dat is voor de meeste sprinters is dat niet veel. Dus die zullen dat overleven. Er zit één klein klimmetje in. Dus het wordt denk ik een hele hectische etappe. Met heel veel trek, duwen, renners die door de kleinste gaatjes proberen te gaan. Om letterlijk hun leven wagen. Het wordt heel hectisch. Hoogstwaarschijnlijk een sprint. En finishen ze dus in Pilar de la Horadada, waar ook een gevecht plaatsvond en dus nu opnieuw een gevecht plaatsvindt. Ja. Vera Kudoder, dank je wel. We spreken elkaar morgen weer. De tweede etappe van de Vuelta zal vanaf 14:50 te zien zijn bij Eurosport. En om in de Spaanse sferen te blijven, Rosalía met Despecha. Se sale con tu amigo, tu mami, con todos mis diales. Yo ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackear. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando de este chamba a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami y no está para ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo. Ja, met Rosalía Despecha zetten we al één voet over de grens. En hiermee komen we ook wel aan het einde van weer een nieuwsbv. En met één beentje zo buiten Nederland in Spanje. Bureau Buitenland, waar gaan jullie naartoe? Nee, niet naar Spanje, Natasha. Ah. Maar wel een beetje in de buurt Tunesië. Dat is namelijk momenteel de hotspot als het gaat om mensensmokkel richting Europa. Het aantal migranten wat daar vandaan komt is geëxplodeerd de afgelopen tijd. En het komt mede omdat veel Afrikaanse migranten zich niet meer veilig voelen in Tunesië. We hebben zometeen de Belgische journalist Casper Goethals te gast. Is net terug uit Tunesië en hij vertelt wat hij daar allemaal aantrof en meemaakte. Heel goed. Tim de Wit vanaf 14:30 op deze zender. Morgen om 12:00 zit ik hier weer achter de microfoon. Tot dan. BNN VARA. Ster. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké?